Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özeş. Evet, Açık Bilinç'te geçen haftadan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz psikiyatrist, psikiyatriyada Timuçin Oral ve değerli programcımız, yıllarca birlikte programlarda bulundu bizim Açık Radyo'da. Yerde de olur inşallah diye devam ediyoruz. İyi, umarım. Teşekkür ederim. Evet, siz ondan sonra şimdi takdimi devralırsanız sevinirim Güven Bey. Geçen hafta hipnoz konusunu ele almıştık. Bıraktığımız yerden devam edelim. Çünkü hipnoz uzun bir konu. Hem de geçen hafta da söylediğim gibi bir yandan bilimsel uygulamaları var. Tıpta hekimler tarafından kullanılıyor. Bir taraftan eğlence sektöründe de işte sahne gösterileri için, başkalarını eğlendirmek için de kullanılan bir şey. Bu anlamda da mekanizması da çok anlaşılmadığından tartışmalı bir konu. Çeşitli kısımlarıyla ele almaya çalışıyoruz. Geçen hafta bıraktığımız noktada mesela herkes aynı derecede kolaylıkla hipnoz olamayabilir demiştik. Ömer Bey de hatta Mandrake hakkında bir soru sormak istiyordu. İsterseniz Ömer Bey oradan başlayalım. Tamam, teşekkürler. Yani sihirbaz Mandrake ve onun çok yakın dostu, biraz da kölesi de diyebileceğiz, Abdullah, koyu renkli. Çok ilginç bir, yani benim çocukluğum ve gençliğimde son derece önemli bir çizgi romandı. Galiba bir Amerikalı folk tarafından yapılan bir şey. Çok tutulan bir şeydi. Lee Falk, yanlış hatırlamıyorsam. Yani tekniği mümkün olamayacak kadar hızlı hipnoza dayanan bir illüzyonist sihirbazlığının yanı sıra. Yani Mandrake hipnotize ediyor. Özel kıyafetleri var. Silindir şapkası, pelerini falan ve biraz dostu, yakın dostu Abdullah da böyle hayvan postları giyen ilginç bir figür. Ve Mandrake'yi hipnotize edip hipnotize ettiği kişileri de mesela bir bastonu bir demet çiçeğe ya da bir kediyi kaplana dönüştürüyor falan, böyle öyle görüyor yani özne. Ve ama aynı zamanda Mandrake tabii bütün önemli şeylerde olduğu gibi kahramanlarda boş zamanlarında da sahtekarlar ya da diğer kötülerle mücadele ediyor. Sıradan gangsterlerle, bilim insanlarıyla, uzaylılarla da falan onları hipnotize ediyor ve o kötü insanlar, kötü adamlar silahları yılana falan dönüşüyor ya da kızgın demire ve şaşırıyorlar. Böyle çok önemli bir figürdü. Uzun süre zihnimizde, bizim gündemimizde, evet, yer etmiş biriydi. Bu ne kadar gerçekliğe dayanıyor? Çok fazla dayanmıyor aslında. Şöyle, yani hızlı hipnoz mümkündür ama öncesinde çalışmak şartıyla. Yani ben işte diyelim ki Güven'le uzun uzun uzun çalıştım ve ondan sonra ona dedim ki parmağımı şıklattığım zaman sen karşındaki bilgisayarı işte ne bileyim kitap gibi göreceksin filan gibi şeyleri hazırlamak mümkün. Onun dışında bu kadar hızlı hipnoz oluşturmak ancak kişiler çok yatkınsa mümkün, birincisi. İkincisi, öyle bile olsa telkini vermek, yani silahı işte kılıcı yılan gibi göstermek filan da çok mümkün değil. Ya da mümkün olsa bile herkes için mümkün değil. Dolayısıyla o daha çok illüzyonizme dayanan bir şey zaten. Sahne hipnozu da maalesef aslında hani sahnede enjeksiyon yapılması kadar tıbbın kötüye kullanıldığı bir durum ya da ameliyat yapılması kadar. Çünkü aslında hipnoz denilen şey bir medikal, bir tıbbi durum. İnsan canlısının bir fizyolojik durumunu orada kullanmak esasına dayanıyor. Hatta yapılan çok korkunç şeyler var. Onlardan bir kısmını makale olarak da yayınlamışlar. İnsanları böyle sert tahta gibi, kalas gibi hale getirip onlardan üst üste koyarak bir tür şey yapmak. Hani eskiden yapılırdı tahta çubuklarla kuleler. Kuleler yapıldığı ile ilgili bir örnek var ve yüz küsür kırık oluştuğu ile ilgili bir makale de bildirilmiş. Çünkü insanlar bu söz konusu olduğunda özellikle seyredenler akıllarını da bir tarafa bırakıyorlar. Mesela Hüsnü İsmet Öztürk'ün Ernst Haggard'ınkine benzer bir örneklemesi, bir demonstrasyonu var tıp fakültesi öğrencilerinin önünde ve hocalarının, özür dilerim, öğrencilerin de değil, hocalarının önünde ve işte elinden iğne geçirerek gösteriyor. Bakın işte ağrısız hale geldi diye. Öndeki hocalardan bir tanesi inanmıyor buna ve elindeki sigarayı deneyin üstünde söndürmek üzere hamle yapınca Hüsnü Bey yakalıyor elinden ve diyor ki aman hocam ne yapıyorsunuz? Ben ağrı duymayacak dedim ama yanmayacak demedim ki diyor. Yani bu kadar akıl dışı olabiliyor dışarıdan bakılanlar. Ama mesela benim çocukluğumda da siz şimdi öyle deyince hatırlarım. Siz de hatırlarsınız. Bir takım Hint fakiri karikatürleri olurdu. Böyle çivili yataklarda yatan. Hatırlarsınız. Çivilerde hiç çizilmiyor onlar. O da mesela ateşte yürüyenler de bir başka tarikat var. Hani şiş geçiriyorlar biliyorsunuz yanaklarından, karınlarından. Onlar da aslında bu tür yöntemleri kullanıyorlar. Yani hipnozu bir şey gibi araç olarak kullanıyorlar bu uygulamaları sırasında. Peki şimdi en başta sorduğumuz soruya o zaman dönelim. Ömer Bey'in sorusuna da bağlı. Hipnoz nasıl yapılır? Araç gerece ihtiyaç var mı? Diye sormuştuk. Yani böyle pelerine, bastona, mandrakenin araç gerecine benzer bir şeyler gerekmiyor hipnoz yapmak hayır, için değil mi? Hayır, gerekmiyor. Gerekmiyor. Hipnozun çeşitli yöntemleri var. Önemli olan kişinin dikkatini belli bir noktaya toplayıp sonra ona telkin vermek esasına dayanıyor. Bütün o bastonlar işte görüntüler geçmişte mesmerin yaptıkları filan daha çok bir o dikkati toparlamanın bir yöntemi ve etkilemenin sözel olmayan şeyin telkini vermenin bir yolu. Hipnozda mesela mesmer de elini dokunuyor böyle tıpkı eski Bergama'daki şeylerin tapınak rahiplerinin fırçayla yaptıkları gibi böylece sanki uzaklaştırıyor gibi ya da verdiği telkini bütün vücuda yayıyormuş gibi bir şey yapıyor. Bunlar hep sözel olmayan telkinler. Kimisi sarkaç kullanıyor, kimisi spiral kullanıyor. İşte Hüsnü İsmet Öztürk ya da benim öğrendiğim ekolde çenesini bir elinizle, alnını öbür elinizle tutup gözlerine bakıp parmağınızı, baş parmağınızı alnından burun köküne doğru indirerek uyu diye telkin ediyorsunuz ve oluyor. Aslında uyku da değil tabii oluşan şey. Geçmişte ona lucid sleep özür dilerim demiş Fransızlar. Niye lucid? Çünkü olup bitenin farkında olduğu bir uyku hali aslında ve kişinin itiraz etmediği bir uyku hali. Ama tabii bu bir Ernst Haggard'ın dediği gibi regression in the service of ego. Yani egonun, belki bilincin demeliyiz, hizmetinde bir gerileme ve bir disosyasyon hali. Disosyasyon kişiliğin çözülmesi demek, bildiğiniz gibi travmayla vesaire çok kolay ortaya çıkabilen, kişinin de genellikle o şeyi hatırlamadığı, hatırlamama biraz bununla da ilgili bir durum. Mesela bazen psikiyatri acile sol kolu ya da sağ kolu tutmayarak yaşadığı bir travmadan sonra gelen hastanın sağ ya da sol kolu tutmamasına rağmen yüzünde en küçük bir acı, ıstırap, rahatsızlık ifadesi yoktur. Charcot'un bir zamanlar label indifferent dediği durum, yani güzel aldırmazlık hali. Güzel oluşu bunu umursamıyor olmasından kaynaklanıyor, yoksa katlanılabilir bir şey değil bir tarafın felç olması. İşte bu konversiyon ya da travma sırasında ortaya çıkan bu durum beynin kendi kendine yaptığı bir savunma mekanizması. Hipnoz aynı yolu kullanarak beyindeki aynı bölgeleri bilinçli ya da bilinçsiz kullanarak bunu yapıyor. Buradan soruna gelelim. Herkes hipnoz yapabilir mi? Evet, herkes hipnoz yapabilir. Hipnoz yapabilir olmakta hiçbir özellik yok. Hipnoz yapılanın gücüdür. Yapanın değil. Yapanla bir ilgisi yok. Yapanın biraz bu işin eğitimini almış olması, biraz bütün bu dikkatleri toplayacak gerekli özellikleri göstermesi yeter. Esas yapılanın gücü ve etkisidir. Evet. Peki bir iki pratik soru daha sorayım o zaman. Mesela demediğin halde birisi seni hipnotize edebilir mi? Durup dururken hayır. Yani çok çok yatkın ve çok özel bir kişilik yapın olması gerekir. Evet, dolayısıyla hani istemiyorsun, dinlemiyorsun ya da kabul etmiyorsun söylenenleri. Evet, o zaman. Ya da multiple personality ya da dissociative kişilik bozukluğu evet. Yok. Dolayısıyla yapılamaz. Evet, ben de şeyi hemen ekleyeyim o zaman soru olarak. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde diş hekimlerinin dörtte biri kadarı yanlış hatırlamıyorsam bunu kullanıyorum, bilinen hipnoz yöntemlerini ve o zaman tabii ona gelenler ağrısız diş tedavisi için şey yapabiliyorlar. Yani buna hazır oldukları için sizin de dediğiniz gibi daha kolay hipnotize olabiliyorlar herhalde. Doğru, doğru. Evet. Beklenti önemli faktörlerden bir tanesi. Yani hipnozun psikolojik, sosyal ve biyolojik açıklamaları da var. O psikolojik açıklamaların içinde bir tanesi beklentinin etkisi. Yani siz ben gidiyorum ve ağrısız olacak beklentisiyle gittiğinizde uygulanan şey de mesela bu ağrıysa, akut bir ağrıysa, sürekli var olan bir ağrıyı ortadan kaldırmak çok zor. Bir de beklenti daha büyükse, yani önerdiğiniz şeyin büyüklüğüne de bağlı olarak bu daha kolay gerçekleşebiliyor. Diş hekimleri Türkiye'de de uyguluyorlar. Orada sorun bunu öğrenen kişilerin kendi uzmanlık alanı dışında kullanıyor olması. Benim dernekten ayrılma gerekçelerimden bir tanesi de buydu. Yani işe gücü bırakıp, diş hekimini bırakıp, işte sigara bıraktırma, zayıflama, başka şeyler, psikiyatrik tedavilere falan kalkıştıklarında bu tabii etik olarak çok uygun bir şey olmuyor. Evet, peki bu da şimdi beni aslında başka benzer pratik sorulara getiriyor. Bir de şimdiye kadar yaptığımız acı ağrı serisine aslında nasıl bağlandığını gördük. Orada acı ağrı deneyiminin bilişsel olarak nüfuz edilebilir bir deneyim olduğu üzerine birkaç bir şey söylemiştim. Yani önceden var olan beklentiler, işte bağlam, deneyimimizin nasıl bir deneyim olduğuna nüfuz ederek onu değiştirebiliyor. Burada da benzer bir şey görüyoruz hipnotizmada. Senin anlattığından öyle anlıyorum. Hatta eski çalışma var Güven. Yani eskiden bir kapı kontrol teorisiyle, işte morfin benzeri endorfin salınımıyla, işte özellikle avlanan hayvanların ölmeden önce yaşadıkları mortal analjezi denilen, hani aslan geyiği avladığı sırada geyiğin acı duymuyor olmasındaki mekanizmayla falan açıklamaya çalışmışlardı epeyce. Fakat enteresan bir çalışma yapmışlar. Migren hastalarına akupunktur, ilaç, ağrı kesici ilaç ve hipnoz uygulaması yapmışlar ve arkasından onlara naloxon uygulamışlar. Yani morfin antagonisti vermişler. Morfin antagonizması ağrı kesici ve akupunktürün etkisini geri çevirmekle beraber hipnozunkini geri çevirememiş. Bu da hipnozun çok daha yüksek kortikal seviyede bir değişiklik ve farklılık yarattığı ağrı üzerinde. Yani ağrı zaten algılanıyor, yani bu talamik uyarı gerçekleşiyor, fakat frontal lobun talamus üzerindeki baskısı ağrının algılanmasını ya da onun algılanış biçimini değiştiriyor. Dolayısıyla evet. Çok daha yüksek bir düzeyde bir şey katkı. Peki şimdi buradan da aslında bir pratik soruya gelelim. Benim derste gördüğüm demonstrasyonlardan birisinde mesela sigara tiryakisi bir adam getirdiler. İşte hipnotize etti hoca. Sonra da dedi ki şimdi bir daha bir sigara yaktığın zaman bu sana o kadar iğrenç gelecek ki bir nefes bile çekmeyeceksin, atacaksın, işte tiksineceksin filan. Nitekim öyle oldu. Yani adamı uyandırdılar, işte bir sigara içer misin filan ara verildi derse. Adam sigarayı attı, bir daha bunu ağzıma koymam filan dedi. Fakat gelecek hafta, bir hafta sonra geldi, tekrar içiyor sigarayı. Yani o telkinin etkisi geçmiş, uzun sürmemiş. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bütün dünyada kilo verdirmeyi hedefleyen diyet programları sektörü milyarlarca dolarlık bir bütçeye sahip. Hipnotizma ile bu iş oluyor olsa, bu işi kesinlikle çözmüş olsalar herhalde zaten öyle bir sektör ortada kalmazdı. Yani kilo vermeye çalışan ama veremeyen bir sürü insan var. Yine de sorayım, sigarayı bırakmak, kilo vermek gibi şeyler hipnotizma ile mümkün mü ve İnsan kendi kendisini hipnotize edebilir mi? Öyle olsa belki daha kolay. Her sabah ben kendimi hipnotize edeceğim ve diyeceğim ki işte çok toksun, hiçbir şey yemek istemiyorsun. Canın patates kızartması da istemiyor. İşte kazan dibi de olmasa da olur falan. Böylece kilo vereceğim. Bu mümkün mü? Mümkün. Aslında kilo vermenin, sigara bırakmanın ağrı kesilmesinden çok farklı bir tarafı yok. Şöyle bir fark var, yani hani son yapılan çalışmalardan bahsetmiştim, seninle de paylaşırım o makaleyi, Seattle'dan bir makalede çok güzel derleyip toplamışlar bunları. İzin verme önerileri, yani işte kolunun gevşemesine izin ver, işte kendini bırak, şunu yap filan gibi o izin verme, let go tarzı öneriler frontal aktivitenin azalmasıyla ilişkilendirilmiş manyetik rezonans görüntüleme çalışmalarında. Analjezi önerileri ise frontal aktivitedeki artışla, yani orada executive fonksiyonlar, yürütücü işlevler ağrı deneyimini bastırmaya çalışıyorlar. Keza habit, işte sigaraydı, yemek yemeydi filan gibi şeylerde de bir bastırma devreye girmek zorunda. Orada da frontal aktivitedeki artış gerekli ama buna kişinin ne kadar hazır olduğuyla ilgili. Mesela kilo vermek için gelen, uzun çalışmalar sonunda asla zayıflayamayan ama bu arada sigara bırakmak istiyorum dediğinde sigara bırakmaya çok hazır olduğu için bunu çok kolaylıkla yapabilen kişi örnekleri var. Daha önce böyle vakalar var. Ama bazen hani hipnozun telkiniyetten farklılığından bahsetmiştim. Telkin almaya hazır olduğunuzda bu çok ilginç bir şekilde devreye girebiliyor. Çok ilginç bir şey, ben sigara içmiyorum. O zaman da bir Murat 124 arabam var, şey zamanı, asistanlık zamanı. Kül tablası da boş. Kül tablasını açınca içinden bu şeyler vardır ya, post-it kartlar vardır ya, öyle bir şey çıkıyordu. Sigara kirletir sizi ve her şeyi diye. Espri olsun diye yapmış olduğum bir şey. Çok sigara içen bir arkadaşım ama çok da titiz ve temizlikle ilgili de çok saplantıları olan bir arkadaşım arabama bindi ve sigara yakmak üzere kül tablasını çekince pop diye karşısına o sigara kirletir sizi ve her şeyi. Daha sonra ben bundan çok rahatsız oldum dedi ve arkasından dedi ki ben bundan sonra bir daha sigara içmeyeceğim ve içmedi. Yani bu mucize. İşte evet, mucize gibi görünüyor ama mucizeyi yapan ben değilim, onun beyni. Yani orada o telkini almaya yatkın ve hazır olması. Ve dediğim gibi asıl olan kişilerin kendilerinin bu güce ve beceriye sahip oluyor olmaları. Yıllarca hipnozu gücü elinde bulunduranlar, tabii işte krallar, rahipler, hocalar, hacılar hepsi bu telkiniyet özelliğini sanki kendi güçleriymiş gibi kullanıp sundular. Hala da böyle sunuluyor. Yani belki şeyi de Özdeş Özbay da daha önce konuşurken dile getirmişti. Yani uluslararası istihbaratta da kullanıldığı çok sık ileri sürülen rivayetlerden bir tanesi. Evet. Bu kabul edildi. Yani kendisinin, kişinin hazır olmasıyla da çok yakından ilgili. Kesinlikle. Buna yatkın olması, telkin alabilir olması, ve bunun kullanılmasıyla çok yakından ilişkili. İstihbaratın tabii kimlerin yatkın olduğunu bilip onları elde etme konusundaki gücü ve çabası çok daha fazladır. Mesela sosyal olarak enteresan bir şekilde uyum hipnotik telkinlere çok fazla yanıt verilmesiyle ilişkili. Örneğin bu şeyler, kendini polis diye tanıtıp insanları dolandırıyorlar ya mesela. Orada da aslında kişilerle bir süre konuşup neye uyum sağlayacaklarını anlıyorlar. Yani teröristler şurayı bastı yahut işte şöyle bir zan altındasınız ya da şöyle bir şeyle bağlantılandırıldınız teşkilatla filan gibi şeylerden hangisi işe yararsa oradan devam ediyorlar. Mesela koskoca kardiyoloji profesörünü, değil mi, Karatay'ı dolandırdılar böyle ve ben hipnotize edildim çünkü her söylenenini yapıyordum diyor. Aslında böyle bir hipnotize olma durumu değil o. O kendi becerisi ve yatkınlığı bir şekilde ileri derecede otoriteye ya da neyse kendisiyle bağlantı kuran kişiye uyum sağlama ve ona yanıt verme çabasıyla çok yakından alakalı. Gerisi zaten onlar tarafından kullanılıyor bu işi iyi bildikleri için. Evet, yani size telkin yoluyla kabul ettirilen bir şeyin illa doğru olması gerekmiyor. Evet. Buradan da o zaman şöyle bir pratik soru daha sorayım. Hipnoz yoluyla insanları önceki hayatlarına döndürdüklerini iddia eden bir takım insanlar. Evet. Ben işte mesela Özdeş'i hipnotize ettim. Diyorum ki bak şimdi seni 11. yüzyıla geri götürüyorum. Özdeş de diyor ki evet gittim ve işte İbn Sina'nın en yakın arkadaşıyım filan, hep işte kahve beraber konuşuyoruz filan. Ama mesela Farsça bir şey sorduğum zaman kendisine bana cevap veremiyor çünkü Farsça bilmiyor. Çünkü aslında önceki hayat diye bir şey yok. Bu bir palavradan ibaret ama ben bunu telkin ile belki kabul ettirmiş durumdayım. Ama benim de biraz içimde olması lazımmış anladığım kadarıyla. Evet, kesinlikle. En azından fantezi düzeyinde olması gerekiyor. Yani, bu tür uygulamaları konusunda da birkaç bir şey söyler misin? Tabii yaş geriletme hipnozun en ilginç alanlarından bir tanesi. Aslında hakikaten bir program boyunca konuşulabilir yaş geriletme ile ilgili. Yaş geriletme diye bir şey yok. Yani o yaşa gitmek yahut önceki hayatlara gitmek gibi bir şey elbette yok ama... Yaş geriletmeniz bu. Hani 3 yaşına gidiyoruz şimdi. Falan evet, evet. Ama hafıza bir takım proteinlerden oluştuğu için kişinin telkin altında ve çabayla o dönem bağlantıları kurması mümkün. Yine de ama bunu yaparken fantazilerinden kurtularak yapamıyor. Yani... işte önceki hayatta gönderilenler içinde işte hep kontlar, prensler, prensesler, şunlar bunlar var. Ama ben bir televizyon programında da sormuştum. Niye hiç pigme, aborijine yahut başka bir Afrika kıtasının başka bir yerinde yaşayan insanlardan, bushmenlerden biri niye olmuyorlar? Yani niye ille de böyle fantastik şeyler oluyorlar? Çünkü o kişinin kendi zihin yapısıyla çok ilgili ki o da psikolojiye fantastika, yani fantastik bir sahte mantık oluşturma, bir zihin oluşturma esasına dayanıyor. Ama yaş geriletme konusunda çok ilginç çalışmalar var. Hatta yaş geriletildiğinde yahut da işte başka bir hayata gönderildiğinde farklı bir dil konuşmak gibi durumların olduğu da gösterilmiş ama onların başka türlü açıklamaları var sonuç olarak. Evet, peki şimdi programın son kısımlarına geldik. Ben son söz olarak kendi adıma şunu söyleyeyim. Hep hipnoz konusu gündeme geldiğinde sınıfta öğrencilerime de söylüyorum. Hipnoz çok ilginç bir şey. Bence denemeye de değer bir şey ama işte bir sahne gösterisi yapan birisi, bir sihirbaz, işte hokkabaz, şu bu neyse bir gösteri yapıyor. Gönüllü olarak oraya gidip gönüllü olmayın çünkü orada olacak olan şey başkalarının eğlendirilmesi. Başkalarının eğlendirilmesi de işte size bir bedel karşılığında sunuluyor olabilir. Benim son söyleyeceğim şey bu. Yani hipnoz konusunda tıbbi deneyimi olmayan ve size yardım etmekten ziyade başkalarını eğlendirmek derdinde olan insanların eline kendinizi bırakmayın demek isterim. Timuçin sen ne dersin son çok sözde? Çok doğru, kesinlikle çok güzel söyledin. Hiç ekleyecek bir şeyim yok. Hipnoz nörofizyolojik bir olaydır. İnsan bedeninde gerçekleştirilen, dolayısıyla tıbbi bir olaydır, psikolojik bir olaydır. Ancak bunların söz konusu olduğu, bu uygulamaların söz konusu olduğu yerlerde kullanılmalıdır. Başka türlüsü zaten hani sahnede hacamat yapmaya benzer. Evet. Peki böylece bitirelim o zaman. Çok teşekkürler. İki haftadır hipnoz konusunu ele aldık ve acı ağrı deneyimiyle de aslında temas eden noktalar oldu. Konuğumuz psikiyatrist Profesör Timuçin Oral'dı. Çok teşekkür ediyoruz Timuçin. Ben teşekkür ederim. Sizlerle olmak her zaman güzel. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.